بیا می قهر دلای د سر باز جانان کړي دران وارونه په غم جانان کړي دران وارونه په غم جانان بیا می قهر دلای د سر باز جانان کړي دران وارونه په غم جانان کړي دران وارونه په غم جانان سپین رڼا سپینارنا ورزی کلا پریتو رشپا غشی واروی پریتی اندال جانان قیدران وارونا پغمال جانان بیا می قهر دلائی دا سرباز جانان قیدران وارونا پغمال جانان قیدران وارونا پغمال جانان یا وازی پا مومینو دای نواز جانان قیدران وارونا پا غمال جانان قیدران وارونا پا غمال جانان بیا می قهر دلائی دا سرباز جانان قیدران وارونا پا غمال جانان قیدران وارونا پا غمال جانان تلگٹی میدان لزور ورونا تلگٹی میدان لزور ورونا داغ قدرت لائی ازال جانان قیدران وارونا پغمال جانان قیدران وارونا پغمال جانان بیا می قهر دلائی دا سرباز جانان قیدران وارونا پغمال جانان قیدران وارونا پغمال جانان مینائی دا حق جیاد پزڑا کی دا مینائی دا حق جیاد پزڑا کی دا زکا پزل موکی دا منتا جانان قیدران وارونا پغمال جانان قیدران وارونا پغمال جانان بیا می قهر دلائی دا سرباز جانان قیدران وارونا پغمال جانان قیدران وارونا پغمال جانان زی پو غرزنگونو قربانا یوتا زی پو غرزنگونو قربانا یوتا ننگ غیرت حمد لری براز جانان قیدران وارونا پغمال جانان قیدران وارونا پغمال جانان بیا می قهر دلائی دا سرباز جانان قیدران وارونا پغمال جانان قیدران وارونا پغمال جانان غواړم کامرانی ورته حق یار وزیر غواړم کامرانی ورته حق یار وزیر پوها دا مظلوم ولس پران جانان قیدران وارونا پغمال جانان قیدران وارونا پغمال جانان بیا می قهر دلائی دا سرباز جانان قیدران وارونا